To program Trzecie Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 9. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pół tysiąca interwencji strażaków przez Śnieżycę, mogą być problemy na drogach. Nowy szef niemieckiej dyplomacji zadowolony z wizyty w Warszawie. Komisja weryfikacyjna ponownie zamierza wezwać na posiedzenie prezydent Warszawy. Zima wróciła na dobre. Złapał mróz i kierowcy powinni bardzo uważać. Przez śnieg w 11 województwach są utrudnienia na drogach. W 6 mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim i podlaskim na trasach zalega błoto pośniegowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich prawie 800 pługopiaskarek. Po kolizjach kierowcom pomagali strażacy. W całym kraju 500 razy, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Warunki były dosyć trudne. W tej chwili wszystkie drogi w kraju są przejezdne. Oczywiście może miejscami występować jeszcze błoto pośniegowe. Utrudnieniem mogą być także opady śniegu i to wygląda tak, jakbyśmy Polskę przedzielili na pół. Północ jest bardziej spokojna, natomiast na południu może jeszcze padać. I właśnie głównie na południu zima da się we znaki, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Zwłaszcza na południowym wschodzie temperatura może się utrzymać w granicach minus 5, minus 6 stopni. Opady śniegu przede wszystkim w południowej połowie kraju i już to nie będą intensywne opady jak nocy z piątku na sobotę. IMGW ostrzega przed bardzo mroźnymi nocami. Najbliższej będzie do minus 11 stopni, a z niedzieli na poniedziałek do minus 13. Nowy szef niemieckiej dyplomacji zadowolony ze spotkań z polskim prezydentem, premierem i szefem dyplomacji. Heiko Maas zaraz po pierwszej podróży na nowym stanowisku do Paryża przyjechał do Warszawy. Jak podkreślał, podczas spotkań wiele się dowiedział. W trakcie rozmów w Warszawie zrozumiałem m.in., że wiele spraw z naszej przeszłości w Polsce jest wciąż traktowanych jako tematy bardzo emocjonalne. Nie można ich po prostu odłożyć na bok, używając trzeźwego racjonalizmu. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem się tego dziś tutaj dowiedzieć. Nowy rząd Niemiec został zaprzysiężony w środę po 6 miesiącach od wyborów. Komisja weryfikacyjna ponownie zamierza wezwać prezydent Warszawy, tym razem na rozprawę na zasadach ogólnych 28 marca, zapowiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki. Jak dodał, jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawi się, to komisja będzie mogła nałożyć na nią zgodnie z nowymi zasadami wyższą grzywnę. 10 tysięcy złotych za pierwszą nieobecność i do 30 tysięcy za kolejne. Nowelizacja przewiduje także możliwość po decyzji prokuratora okręgowego zatrzymania i doprowadzenia świadka na rozprawę. 32 miliony euro za nieoszlifowany diament, jeden z największych na świecie. Do transakcji doszło w belgijskiej Antwerpii, Światowym Centrum Handlu Kamieniami Szlachetnymi. Diament o nazwie Lesotho Legend ma 910 karatów i jest wielkości dwóch piłek golfowych. Został wydobyty w styczniu w kopalni w RPA. Teraz w Trójce czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry. My też mamy diament. Kamil Stoch w świetnym stylu wygrał kwalifikację do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na Mamucie w Vikersund. Skoczył 242 metry, umocnił się na pozycji lidera cyklu Row Air i jest oczywiście liderem klasyfikacji Pucharu Świata. Uwaga kibice, dziś o 17:00 konkurs drużynowy. Polacy wystąpią w składzie Stoch, Hula, Kubacki i Żyła. Lech Poznań nie rezygnuje z walki o tytuł mistrza Polski. Po golach Trałki, Gytkiera i Jefticia Kolejosz pokonał gdańską Lechię 3-0 i traci do prowadzącej dwójki 2 punkty. Jagiellonia zagra dziś z Arką, a Legia jutro z Wisłą Kraków. W drugim piątkowym meczu Piast zremisował w Gliwicach z Zagłębiem 0-0. Adam Nawałka powołał 8 piłkarzy z Lotto Ekstraklasy na 2 towarzyskie mecze z Nigerią i Koreą Południową. Są to Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk, Krzysztof Mączyński, Rafał Kurzawa, Sławomir Peszko, Damian Kądziora, Przemysław Frankowski i Taras Romańczuk. Kolejna duża impreza piłkarska przyznana Polsce. Będziemy gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Świata do lat 20. Decyzję Rady FIFA ogłosił portal Łączy Nas Piłka. Rozlosowano pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Na tym etapie zmierzą się finaliści z ubiegłego roku, Real Madryt i Juventus Turyn. W pozostałych ćwierćfinałach Liverpool zagra z Manchesterem City, Bayern Monachium z Sevillą, a Barcelona z AS Roma. W Lidze Europy RB Lipsk zagra z Olympikiem Marsylia, Arsenal Londyn z CSKA Moskwa, Atletico Madryt zmierzy się ze Sportingiem Lizbona, a Lazio Rzym z RB Salzburg. Juan Martin del Potro zagra z Kanadyjczykiem Miloszem Raoniczem w półfinale turnieju w Indian Wells. Drugą parę tworzą Roger Federer i Borna Coric, to jest tenisista z Chorwacji. W turnieju pań mamy mamy już zestaw finałowy. Rosjanka Daria Kasatkina zagra z Japonką Naomi Osaką. Informacja ważna dla naszych kibiców w tenisach. Hubert Hurkacz odpadł w półfinale tenisowego challengera w Shenzhen w Chinach. Przegrał po wyrównanej walce z reprezentantem gospodarzy ze Zhangiem 6-7, 6-2, 2-6. Sporo chmur, ale są też przejaśnienia. W południowej połowie kraju także przelotny śnieg. Wszędzie poniżej zera, od minus jednego stopnia na zachodzie do minus pięciu na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już teraz w Lidlu polski kurczak tuszka marki Rzeźnik, 42% taniej, 3,99 za kilogram. Winogrona czerwone 7,79 za kilogram, a cukier biały diamant tylko złoty 35 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie i 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD 128 GB za 5629 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Opel uczy niemieckiego. 24. Czyli 24. Bo tylko tyle zostało godzin, aby kupić Opla w najniższej cenie w wyprzedaży rocznika 2017. Astra już za 51 400 zł. Nie zwlekaj i sprawdź ofertę na pozostałe modele Opla już dziś. W sklepach Euro i na euro.com.pl do 650 zł rabatu na produkty AGD i wniesienie za złotówkę. Stwórz swój zestaw produktów i skorzystaj z rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Paweł Rabiej, Nowoczesna. Dzień dobry państwu. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam. Minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Dzień dobry państwu. I Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jeszcze. A teraz będę... Jak to jeszcze? Gdzieś się pan wybiera? Nie, wręcz przeciwnie, ale widzę, że tutaj jakieś dowcipy od rana, więc będzie wesoło dziś. Nie, dzisiaj będzie bardzo smutno. Tak? Nie będzie wesoło, bo jak jest wesoło, to jest głośno. Ma być spokojnie i merytorycznie. Ma być merytorycznie. Będziemy mówić szeptem. Chociaż najpierw poproszę o oklaski. Oklaski, proszę bardzo, tylko... Ale oklaski. To były oklaski dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiedziałem, że maliny jakieś znowu będzie... Tak? A to są oklaski dlatego, że ministerstwo rezygnuje z prac nad zmianą ustawy o zbiórkach publicznych. Akurat, to akurat się należą oklaski. A, wiedziałam, bo rzeczywiście idiotyczny pomysł, który zresztą był uzasadniony tym... Nikt nie pytał, ale lecimy. Tak. Uzasadniony był tym, że nie może ministerstwo ingerować w zbiórki publiczne, które są niezgodne z prawem. Otóż może. Obecny artykuł 25 na to pozwala i procedura administracyjnego prawa na to również. Panie pośle, problem jest tylko taki, że nie zawsze wszystko jest niezgodne z prawem tak wprost, a wizerunkowi Polski, dobru publicznemu i zasadom współżycia szkodzi. No, pan wie doskonale, że ten projekt, czy pomysł taki, żeby nad takim projektem pracować, był wynikiem jednej z sytuacji, która nie może być za chwilę niezgodna z prawem. Mianowicie, to była sytuacja zbiórki? Zbiórki na się odbywającego karę w RPA zabójcy działacza politycznego tamtejszego, a mówię o panu Walusiu. I wie pan, no, nie jest to niezgodne z prawem, żeby zbierać na pana Walusia, a tym niemniej państwo żeście to krytykowali jako opozycja, mówiąc, że rząd na to pozwala, że rząd nie reaguje i wysnuwaliście absurdalną tezę, że rząd w związku z tym wspiera tego typu środowiska, które takie zbiórki przeprowadzają. Że wspiera to oczywiste, natomiast to, że widzi mi się ma być prawem, to jest co najmniej kuriozalne uzasadnienie. No więc należy się zdecydować. Zwłaszcza widzi mi się, Może jednak wrócimy do oklasków? To już koniec, tylko należy się zdecydować, bo to jest taki charakterystyczny sposób działania Platformy Obywatelskiej. Krytykują, a potem jak się okazuje, że chcemy znaleźć antidotum na to, co krytykują, to nie jest, widzi mi się ministra i widzi mi się partii jedynej słusznej na Nowogrodzkiej. Oni są zawsze przeciw, szanowni państwo, w każdej sprawie. Politycy z opozycji i politycy z obozu rządzącego kłamią. Przed chwilą, kilka minut temu powiedzieli właśnie Andrzej Halicki i Jacek Sasin, że nie będą sobie przerywać, nie będą wchodzić sobie wzajemnie w zdanie. I właśnie to zrobili. Przecież żeśmy nie przerywali sobie, tylko dyskutowaliśmy. Proszę tego nie uogólniać. Dyskutowaliśmy, pani redaktor, a nie przerywaliśmy sobie. Oczywiście. Grzegorz Długi, ktoś chce coś dodać, a jeszcze ja dodam, że dlatego decyzja została podjęta, że były szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi, było wiele niepokojów, na pewno wszyscy słyszeli, słuchacze też, nie tylko tutaj panowie zgromadzeni w studiu. No i w związku z tym taka decyzja została podjęta, stąd poprosiłam o te oklaski, bo mi się wydaje, że warto. Czym mniej regulacji, tym lepiej. Jeżeli wprowadzamy taką ilość przepisów, a ja przypominam, że w ubiegłym roku wprowadziliśmy ile? Chyba 60 tysięcy stron przepisów. Więc jeżeli jedna strona będzie mniej, to alleluja, bo to w końcu to zbliżają się święta. Możemy już na inny temat porozmawiać, tak już na jakiś prawdziwy. Po oklask, a to jest... To jest bardzo prawdziwy. Temat, ale powiem ci tak, że oklaski się rzeczywiście należały. Szkoda, że tych oklasków nie możemy dawać rządowi częściej, bo jest dużo więcej absurdalnych przepisów, które niestety przechodzą. Ostatnie 2 miesiące, 3 miesiące nawet dały nam sporo przykładów takich. Także dobrze było, żebyśmy mieli szansę klaskać częściej. To zaraz do przysłowiowej kozy dojdziemy. Wprowadź nie, kozę no do... No właśnie, bo to nie były przepisy, tylko intencja przepisów. Zadowolony. To ale przepraszam, kozę wprowadzała. Koza została wprowadzona na życzenie opozycji. No dokładnie. Tak jest. Jak to nie? Niezgodę, dlatego że jeszcze raz powtarzam. Procedura przed sądem administracyjnym pozwala na ingerencję w sytuacji, kiedy działania mają charakter pozaprawny. A jeżeli chodzi o ustawę... Wspomniana zbiórka w sprawie Walusia, tam było bezprawnego. Tam można było ingerować? Ja po pierwsze, nie wiem w jakim celu, bo jeżeli jest to kwestia pomocy osobie, czyli na przykład środki medyczne, pewnie zawsze. Jeżeli to jest kwestia obalania ustroju, na pewno nie. Dlaczego żeście krytykowali, panie pośle? Rasizmu na pewno nie. Jeżeli inne cele mogą być. Platforma zbiera na Walusie. Puenta, szanowni państwo, panie redaktorze, puenta z tej całej naszej dyskusji i z tej całej sytuacji jest taka, że nigdy nie powinniśmy słuchać opozycji, puszczać to mimo uszu, bo zawsze jak posłuchamy opozycji, to wychodzi z tego klops, po prostu. Przypomnę, że tę panowie mi zrobią klops z audycji, mówiąc jednocześnie. To jest siekanina. A ja chciałem przypomnieć, że od 2 lat, bo to akurat była ustawa, która weszła pod życie w tej regulacji, kiedy ja byłem ministrem, ułatwiła organizacjom społecznym, a nie tylko, nawet osobom, które mogą zawiązać komitet społeczny, realizowanie zbiórek na podstawie zgłoszeń. I nic rządowi do tego, żeby określał, które zbiórki są słuszne, a które nie. Jeżeli jest jakiś kłopot, jest procedura przed sądem administracyjnym, minister ma do tego uprawnienie. To nie pan, w ogóle jakby wyjechał na wakacje, byłoby najlepiej. Drodzy panowie, proszę nie dobijać puent kijem, już pan powiedział, że to była puenta przed chwilą. Proszę jej nie dobijać, teraz będzie mówił Krzysztof Szczerski na inny temat. Całe szczęście. O spotkaniu ministra Czaputowicza z szefem dyplomacji niemieckiej, nowym, ale mnie zainteresowało to, co powiedział, co mnie się wydaje z jakimś bonusem do Białej Księgi, bo powiedział: nie wykluczam ewentualnych modyfikacji w reformie wymiaru sprawiedliwości w przyszłości. To jest właśnie ten bonus w dyskusji o sytuacji Polski w Unii Europejskiej. Jak pan to odbiera? Minister niemiecki rzeczywiście wczoraj przyjechał do Warszawy. Dobrze, że utrzymuje się ten rytm tradycyjny, że Paryż z Warszawą w zasadzie przez nowy rząd niemiecki jest traktowany jako dwie pierwsze, najważniejsze kierunki prac nowego rządu w sensie polityki europejskiej. Rzeczywiście jest tak, że ta rozmowa wczorajsza potwierdziła to, co jest dla nas istotne, to znaczy, że możemy wspólnie z Berlinem dać jeden silny sygnał do Europy, że nie chcemy Europy wieloprędkości, nie chcemy Europy podziałów na ABC, nie chcemy żadnych wykluczeń z Europy, regionów czy państw, że Europa ma być, wtedy będzie silna, jeśli będzie jedna. I wszelkie plany, które inne stolice kroją, mówiąc o tym, że trzeba się integrować w jakiejś węższym gronie, są planami, które nie będą zyskiwały poparcia ani Berlina, ani Warszawy. To jest bardzo ważny sygnał. Jeśli chodzi o reformę sądownictwa, mam wrażenie, i to jest także wczoraj było potwierdzone w tych rozmowach, że jest jeden dzisiaj cel tak naprawdę polityki państw stolic europejskich i chyba nam się wydaje także komisji. Znaczy trzeba zakończyć tę procedurę tak, żeby nie doszło do głosowania w Radzie. Że nikt nie chce dzisiaj tego głosowania. I teraz pytanie, w jaki sposób wyjść z tego wniosku komisji tak, żeby komisja mogła się z niego wycofać w sposób taki, który ona by nie uznała chyba za swoją klęskę. I to jest pewien gest, który musi Polska wobec komisji, czy może Polska wobec komisji wykonać, żeby mogła się wycofać z tego wniosku bez takiego po prostu przyznania się, że popełniła błąd. No i teraz pytanie jest, czy będziemy gotowi do takiego gestu, jak on powinien był wyglądać. Tak? Ja myślę, że ważne jest to, żeby jak księga tłumaczy przyczyny, przebieg i zasady, intencje reformy sądownictwa. Wczoraj pan prezydent też bardzo mówił jasno i myślę, że dość dobitnie, bo widziałem po minie pana ministra Heiko Maasa, że robiło na to na nim wrażenie, dlaczego ta reforma musiała być przeprowadzona. Ona ma głębokie uzasadnienie, więc po pierwszym... A jaka była to mina? Mina człowieka, który przechodzi przez dysonans poznawczy. To znaczy, że informacja o tym, jak o co chodziło, która krąży po Europie, jest zupełnie inna od tego, o co chodzi w tej reformie. Więc ta Biała Księga ma taki charakter przebijania dysonansu poznawczego i myślę, że wiele takich min jest dzisiaj w Europie, gdy się ją czyta. Na czym polega ta reforma, jaka jest jej prawdziwa intencja, jakie będą jej skutki. Myślę, że tak naprawdę to, co jest dzisiaj możliwe, to pewnie ocena tej reformy, tak jak mówił wczoraj minister Czaputowicz, po jej realizacji. To znaczy w tym sensie, że bardzo wiele stereotypów i legend ludowych na temat tego, co się wydarzy, jak ta reforma wejdzie w życie. A myślę, że jak ona wejdzie w życie, to wszyscy zrozumieją, że ona po prostu przeprowadziła zmianę instytucjonalną w wymiarze sprawiedliwości i nie spodobała jakiegokolwiek jego upolitycznienia, czy cokolwiek innego. Na razie wchodzi w życie z perturbacjami, ale o tym za chwilę, o wizycie ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa. I o słowach Czaputowicza. Proszę bardzo, Grzegorz Długi. Dziękuję bardzo. Ja tutaj nawiążę do pana ministra. Przed chwilą mówił o widmie, które pewnie krąży po Europie, tylko to było widmo komunizmu. Mam nadzieję, że teraz nie jako widmo będzie nasza reforma wymiaru sprawiedliwości, bo jest potrzebna reforma, z tym, że na razie ja jej nie widzę, bo żadnej reformyśmy nie przeprowadzili. Na razie przejęto tylko pewne symbole wymiaru sprawiedliwości. Bo od razu nawiążę a propos wymiaru sprawiedliwości. Wczorajszy news, czyli wypuszczenie człowieka niewinnie przez 18 lat trzymanego, pokazuje typowo, gdzie mamy słabości w wymiarze sprawiedliwości. To jest oczywiście jedna ze słabości. O to też chciałam zapytać. Biegli zamknęli tego człowieka, a sądy po prostu słuchają się biegłych, kiepskich biegłych i to mają problem. Wracając do Niemiec. Dzisiaj mamy dalej system prokuratorski. Ale panie, przepraszam. Sprawiedliwości. Panie pośle, to już jak zaczął pan o tym mówić, to tam jest podejrzenie korupcji, fałszowania dowodów, więc trudno tutaj mówić, że to jest kwestia biegłych. Znaczy, jak jakby na to nie patrzeć, wyrok został oparty na ekspertyzie DNA i ekspertyzie tej, no, ortodontycznej, jak się nazywa, w każdym razie zgryzu. I ewidentnie obydwie te opinie były, nazwijmy to delikatnie, cienkie. I ja z mojej praktyki zresztą wiem, że niestety wadą naszego sądnictwa jest to, że sędziowie bardzo chętnie uciekają do biegłych, nawet tam, gdzie wystarcza kodeks. To wolą, aby ktoś za nich podjął decyzję i biegli są powoływani w sytuacjach zupełnie niezrozumiałych. Biegli mają zadawane pytania, które należą do sądu, czyli odpowiadają za sąd i odpowiedzialność sędzia zrzuca na biegłego. A teraz, ale wracając do Niemiec. Zajęczym skokiem. Tak, jest, zajęczym skokiem. Po niemiecku to chyba Haze jest zając, nie? Zdaje się. Ja jestem ze Śląska, to wiem. Proszę. W każdym razie. Polowania zające jeszcze. O polowaniach dużo, też. Dużo skłonność dziś do dygresji, proszę. Ja chciałem powiedzieć tutaj, autentycznie nawiążę do tego, co powiedział pan minister. My chyba nie doceniamy, a przynajmniej w mediach, a na pewno w mediach publicznych, za mało jest o tym, że to jest bardzo istotny symbol, tak? Że po Paryżu pan minister, a jutro, czy pojutrze pani kanclerz będzie w Polsce. To jest naprawdę dla nas ważne. To jest kolejny przykład, że Niemcy chcą jednak wyciągnąć rękę i chcą pokazać, że Polska jest dla nich ważna. Zresztą w umowie koalicyjnej niemieckiej jest to też medium publiczne Trójka to doceniło. No i dlatego, dużo, ale uwagi, Trójka zawsze była inna. Dużo Trójka uwagi zawsze temu była poświęciło. Inna. Nawet za komuny. Także to trzeba uznać. I ja tylko bym chciał, abyśmy docenili takie dwa elementy. Po pierwsze, zresztą to też było w czasie wizyty premiera Morawieckiego w Niemczech. Jasno definiujemy, gdzie mamy różnice. I tak powinno być. Między partnerami powinno się zdefiniować, gdzie mamy różnice. I przykładowo Nord Stream, wymiar sprawiedliwości w Polsce, czy inne tego rodzaju rzeczy, gdzie są ewidentne, gdzie są imigracja, gdzie są ewidentne różnice, ale to oznacza, że cała reszta jest polem, gdzie albo mamy podobne poglądy, podobne interesy, albo przynajmniej chcemy o tym rozmawiać. I to chciałbym to podkreślić, że to jest bardzo istotne. My mamy takie czy inne roszczenia, przykładowo, jeżeli chodzi o kwestie wojenne, ale to nie może powodować, że w związku z tym, no co, budujemy mur na Odrze. Wobec tego cieszę się, że te spotkania były dobre, zarówno ministra Czaputowicza, jak i pana prezydenta. Myślę, że... Tutaj pana krytykuje Andrzej Halicki, że to jest spotkanie z ciekawym człowiekiem. Zauważyłem, że tyle wątków... Pan Andrzej zawsze krytykuje. Dobrze, ale ja też pana skrytykuję, bo chciałbym, żebyśmy się podzielili głosami. Ja bym chciał, żebyśmy Niemcom cały czas przypominali, że... Bo ja się tylko boję relacji Polska-Niemcy w relacji do Niemcy-Rosja. To jednak mimo wszystko taki romantyczna nutka sympatii w Niemczech do Rosji zawsze jest i to jest zawsze dla nas niebezpieczne. Wobec tego chciałbym, abyśmy zawsze Niemcom przypominali, że wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest znacząco wyższa niż między Niemcami a Rosją. W następnej kwestii będzie pan miał ważniejszy. Mniej czasu. Teraz Paweł Rabiej. Ja po pierwsze bardzo bym chciał, żeby relacje Polski z Niemcami wróciły do takiego wymiaru strategicznego, jaki miały wcześniej przed rządem Beaty Szydło, bo Niemcy są ważnym partnerem strategicznym i geopolitycznym Polski, ważnym partnerem gospodarczym też, bo ponad 1/4 polskiego eksportu idzie do Niemiec. Wiele polskich firm, tych mniejszych i średniej wielkości, też kooperuje z firmami niemieckimi, wysyła swoje produkty w świat, także jesteśmy tutaj bardzo silnie związani i gospodarczo, i politycznie. Miałem takie wrażenie przez ostatnie 2 lata, że te relacje uległy po pierwsze bardzo mocnemu rozluźnieniu niestety na poziomie dyplomatycznym, a po drugie też zostały zepsute przez taką wewnętrzną grę, którą PiS prowadził w Polsce. I cieszy mnie to, że pan minister spraw zagranicznych Niemiec robił duże oczy, kiedy słyszał o Białej Księdze, bo powinniśmy to tłumaczyć, dlaczego doszło do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ale nie było reformy. Ale to do pseudoreformy, ale to nie likwiduje problemu, bo nie mamy problemu z percepcją Polski w świecie, mamy ten problem oczywiście. Ale mamy problem z rzeczywistością, dlatego że to, co stało się w zakresie tej pseudoreformy, naprawdę nie poprawi sposobu działania sądów, nie zlikwiduje większości problemów, jakie są, opieszałości, która jest w sądach, wysokości opłat, na które skarżą się wszyscy. To po prostu trzeba i niestety czekanie na to, aż zobaczymy efekty tej reformy, może doprowadzić do tego, że niczego się nie doczekamy, bo tych dobrych efektów nie będzie. Zwracaliśmy uwagę na to jako opozycja, zwracają uwagę na to sędziowie. Jeżeli robi się reformę od nie takiej strony, jakiej trzeba, w sprzeciwie ze środowiskiem sędziowskim, w tak naprawdę oczernianiu środowiska sędziowskiego przez bardzo długie miesiące, no to niestety jest tak, że takiego efektu się nie osiągnie, więc ja jestem tutaj bardzo dużym pesymistą co do tego, czy Europa zrozumie, po co te pseudoreformy zostały wprowadzone, bo one są kontrproduktywne, one nie poprawią poprawią jakości działania wymiaru sprawiedliwości, a są, budzą bardzo poważne zastrzeżenia co do ich konstytucyjności i praworządności wśród krajów, które mają ją bardzo mocno rozwiniętą. Jarosław Kalinowski. Jest kilka spraw. Pierwsza dotyczy białej księgi i tego problemu z praworządnością i procedurą, jaka jest rozpoczęta w Unii Europejskiej wobec Polski. Ja uważam, że ta biała księga nie wystarczy. No dobrze, ona była być może pewnym etapem. Oczywiście zgadzam się z tym, co już wielokrotnie było tu powiedziane, że i Komisja Europejska, i Niemcy, i inne państwa członkowskie nie chcą iść w kierunku tego artykułu 7, tylko chciałyby rozwiązania pozytywnego, a pozytywnym rozwiązaniem byłoby wzorem Viktora Orbana wycofanie się z części nie tylko krytykowanych, ale stwierdzonych również przez Komisję Wenecką naruszeń zasad państwa prawa. I myśli pan, że jeżeli minister Czaputowicz mówi, że widzi, że w przyszłości może to nastąpić, no to jest dobry sygnał, tylko że no, czas leci. I z jednej strony takie koncyliacyjny ton i ze strony przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego, no to jest dostrzegane, ale z drugiej strony oni też w drugiej części zdania zaznaczają, że rozmowy i dialog to dobrze, no ale muszą być też konkrety i na to jest oczekiwanie i mam nadzieję, po raz kolejny tą nadzieję wyrażam, że rząd pójdzie po rozum, że tak powiem, do głowy i tutaj zachowa się tak, jak powinien się zachować, myśląc o przyszłości Polski w Unii Europejskiej, pozycji i w ogóle praworządności w Polsce. Druga kwestia, no w końcu rząd w Niemczech się urodził. Niemcy, które same czują, że mają zaległości na polu tym europejskim, tutaj prezydent Macron ofensywę wykonywał, no i teraz szybko chcą doszusować do tej czołówki, która będzie rozstrzygała o przyszłości Unii. I bardzo dobrze, że ta druga wizyta jest i pani premier za chwilę w Warszawie. No to jest taka próba powiedzenia swoim wschodnim sąsiadom, czyli nam, słuchajcie, chcemy, żebyście byli nadal ważnym partnerem w Unii Europejskiej. Co nawet jesteście jest zapisane w umowie koalicyjnej. Jesteście, no dokładnie, jesteście dużym krajem. Chcemy, żebyście współuczestniczyli w zmianach, które są przed Unią Europejską. I to jest coś w rodzaju, no sprawdzam, czy my chcemy jako Polska w tym kierunku pójść, czy też chcemy absolutnie być na marginesie i mówić nie, bo nie. Jacek Sasin. To ja może, żeby było sprawnie, to w punktach. Punkt, to zależy ile, jeśli będzie 10, to cztery punkty tylko. Punkt pierwszy, reforma sądownictwa, bo dużo tutaj na ten temat. Otóż przypomnę, że opozycja mówiła, 500+ się nie uda, budżet się wywróci, wszystkie reformy Prawa i Sprawiedliwości skończą się klęską, więc apeluję do państwa z opozycji, żebyście pozwolili nam wdrożyć tą reformę i zacząć ją realizować i wtedy się dopiero okaże, kto miał rację i jestem przekonany, że znowu po raz kolejny okaże się, że to Prawo i Sprawiedliwość ma rację, a nie opozycja w tej sprawie. I tyle. Następna sprawa. Drugi punkt. Guzik warte okazały się strachy opozycji, która straszyła Polaków, mówiąc, Polska jest izolowana, nikt się nie chce z nami spotykać, jesteśmy na marginesie polityki. Otóż widać, jak ten margines polityki wygląda. Niezwykle ożywione kontakty, wizyty pana premiera Morawieckiego w Brukseli, rozmowy z najważniejszymi ludźmi w Unii Europejskiej, wizyty ważnych polityków w Polsce, minister spraw zagranicznych Niemiec, kanclerz Merkel. Jako druga stolica po Paryżu wybierana jest Warszawa, więc nie ma żadnej izolacji, szanowni państwo. Przyjmijcie to wreszcie do wiadomości i przestańcie Polaków straszyć. My jesteśmy podmiotem polityki międzynarodowej, jesteśmy traktowani poważnie w tej chwili przez największe podmioty w tej polityce, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Punkt trzeci. Nie. Pani doktor, punkt trzeci. Jeśli słyszę pana Rabieja, który mówi tutaj przed chwilą, że te relacje polsko-niemieckie były takie znakomite dwa lata temu, a popsuły się po rządach Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnijmy, jakie one były znakomite. Może i one były znakomite, tylko nierównoprawne. Mieliśmy hegemona niemieckiego, który zawsze realizował swoje cele w polityce i mieliśmy Polskę, która się na te wszystkie cele, nawet jeśli były dla Polski tanie niekorzystne, jak Nord Stream, godził. A teraz mamy równie dobre, strategiczne relacje, tylko że one jeszcze są równoprawne. I taka jest różnica pomiędzy tym, co było dwa lata temu, a co jest teraz. I chociażby właśnie wspomniana umowa koalicyjna i te wizyty pokazują, że Niemcy traktują dzisiaj Polskę jako poważnego partnera, który jest strategicznym... Jest strategicznym partnerem i takim pozostanie. I ostatnia kwestia, czyli artykuł... Jakbyście mi państwo nie przerywali, to byłoby szybciej. I wreszcie kwestia artykułu 7. To jest ważne, naprawdę, żeby to powiedzieć. Nie my, nie Polska wytworzyła ten ambaras w Europie, który dzisiaj mamy. Ten ambaras z artykułem 7. Ten problem ma dzisiaj Komisja Europejska, która się zagalopowała, poszła za daleko, w oparciu o fałszywe przesłanki, chciała słuchać tylko jednej strony tego sporu, czyli chciała słuchać tylko opozycji, która niestworzone rzeczy wygadywała w Brukseli, na brukselskich gabinetach, wygadywała o tym, co się w Polsce dzieje, o jakimś rzekomym autorytaryzmie, o końcu demokracji. Oni tam popełnili błąd, uwierzyli w tą fałszywą narrację i zagalopowali się w pewne procedury i teraz nie wiedzą, co z tym zrobić. Rośnie grupa krajów, które wpukają się w czoło i mówią, co ta Bruksela robi. Grupa krajów, która mówi, nigdy nie poprzemy żadnych działań przeciwko Polsce. To już nie tylko Węgry, to również kraje nadbałtyckie, to inne jeszcze kraje z naszego regionu, które się wyłamują z tego frontu i dzisiaj Komisja Europejska musi się z tego wycofać. Dajemy właśnie takie koło ratunkowe w postaci Białej Księgi. Jest szansa dzisiaj, żeby w Brukseli powiedziano, nie mieliśmy pełnych informacji. Dzisiaj po wyjaśnieniach polskiego rządu wiemy, że istota tej reformy jest inna niż mówiono nam wcześniej i się z tego wycofujemy. I mam Jacek nadzieję, Sasin, i Jacek Sasin jest drugą również, osobą po Grzegorzu, że również która będzie miała wizyt. Ale panie Radny, no, trzeba pewne rzeczy powiedzieć. Po prostu trzeba pewne rzeczy powiedzieć. Ja pana zaproszę do salonu politycznego proszę Trójki bardzo chętnie. Na 8:13 no, i pan Radny, będziemy ale, przez 12 ale, minut. Ale też tutaj chyba jesteśmy, żeby pewne ważne rzeczy skondensowane powiedzieć, więc Było skondensowane w punktach. W jednym punkcie to streszczę, miała być polityka dumna, a jest polityka durna. Zawrócić o 180 stopni. Czas zawrócić o 180 stopni. Dobrze, że Hajkola został znowu, minister. Znowu na kolana przed wielkimi. Miał pan na kolana. Lepiej upaść na kolana niż na głowę. To naprawdę. Jeżeli mówimy o wizycie... Mała przerwa. W tej chwili, ja mam słuchawki, w tej chwili panowie brzmiał, jest taka audycja satyryczna w powtórce z rozrywki. Rycerze, prawda? I tam jest, oj, niedobrze, niedobrze. No właśnie tak, teraz panowie tak brzmią. Oj, niedobrze, niedobrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Więc chciałem powrócić do wizyty ministra spraw zagranicznych. Dobrze, że Heiko Maas został ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Chyba łatwiej ministrowi Czaputowiczowi będzie akurat rozmawiać z nim i budować pewien klimat niż z Martinem Schulzem, być może. Ta wyciągnięta ręka w koalicyjnej umowie, czyli powrót do Trójkąta Weimarskiego, to wyraźny sygnał. Problem w tym, że nie Biała Księga może być odpowiedzią, bo ona w gruncie rzeczy jest fałszem, jest zafałszowaniem i sytuacji prawnej i intencji. To jest, można powiedzieć, nawet Czarna Księga, bo to jest mnóstwo kłamstw, na które Komisja Europejska oczywiście nie da się zmanipulować i nabrać. Problem polega na tym, że to nie reforma sądownictwa, tylko umocnienie prokuratorskiego systemu, tak bym nazwał dzisiejszy system, który ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, z monopolem władzy politycznej, która jest zaprzeczeniem niezawisłości systemu sądownictwa w demokratycznych krajach. Jeżeli mamy szansę, to musimy ją wykorzystać, bo rzeczywiście nikt nie chce karać polskiego społeczeństwa za błędy rządu. I jeżeli w poniedziałek mamy kolejny szczebel i spotkanie polsko-niemieckie, to czas najwyższy na deklarację. 2 lata straciliśmy i szukaliśmy wroga na siłę. Czas powrócić do relacji, które budują fundamentalnie polską pozycję w ramach Unii Europejskiej. Czyli współpraca w Trójkącie Weimarskim. Na kolanach. Na kolanach, jak zapaszek rządu. Bo pana na regionalne mrzonki o liderowaniu w Polsce kończą się tym, że nikt obok Polski nie chce usiąść. Ani w Węgrzy, ani również w kraju bałtyckie, ani kraje regionu, bo Polska dzisiaj wyłącznie tworzy problemy, a nie buduje reputację. Do tej pory mieliśmy pozycję lidera, siedzieliśmy przy pierwszym stoliku. Tak, tak. Panna na posagu, panna bez posagu. Żydka panna bez posagu, pan to ta polityka. Panie pośle, jak pan patrzy na pana ministra, to pan minister się denerwuje, więc proszę mówić tak, nikogo nie patrzeć. Żeby pan minister się nie denerwował, polecam naprawdę bardzo smaczne kanapki. Nie będziemy już, panie pośle, więcej nigdy żydką panną bez posagu, tak jak za waszych rządów. Nie będziemy. Dobry charakter. Prawo stężność będzie rządzić nam panną, a to będzie. Oj, niedobrze. Bo pan ciągle o tej brzydki, naprawdę nie patrzy w lustro. Polska jest atrakcyjna, to jest sympatyczna, może być uśmiechnięta. To był cytat. Ale zaciśnięte zęby i pięści naprawdę odłóżcie. Panie pośle, to był cytat. Panu uaktywniło. Krzysztof Szczepki, ja bym chciała już, niech pan sobie żeby pan powiedział słowo, ponieważ nie chcę już do końca, żebyśmy wałkowali tę bardzo ważną sprawę. Ale jak prezydent Andrzej Duda, jako ojciec ustawy o KRS-ie, czuje się w sytuacji, kiedy ona będzie nowelizowana w celu takim, by tak Krajowa Rada Sądownictwa mogła się zebrać na pierwszym posiedzeniu? Ja tylko komentarz krótki. Ja rzeczywiście nie jestem od 3 lat w Sejmie i trochę widzę po panach posłach, że mi brakuje tego klimatu po prostu, że wszyscy uważają, że mają rację i nawzajem po prostu sobie ją wciskają w usta, tak powiem, siłą. To jest... Wciskają usta więc, siłą. Rację w usta siłą. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to najważniejsze jest to, żeby być bardzo realistycznym. I dzisiaj taki jest układ i sił... I ponadpartyjnym. I taki jest dzisiaj układ państwa. Sił w stolicach europejskich. Widzimy, co się wydarzyło też po wyborach we Włoszech, że rzeczywiście to jest bardzo racjonalne ze strony także Berlina, że ten tandem z Warszawą jest także potrzebny i nam, i Berlinowi. Myślę, że w tym sensie to jest bardzo trwałe, to nic nie wynika z żadnego ideologizowania, tylko po prostu z pewnej realnej oceny rzeczywistości. To jest, trzeba po prostu ten moment dzisiaj wykorzystywać, żeby maksymalizować polski interes. A co z tą ustawą? Natomiast jeśli chodzi o KRS, najważniejsze jest to, że zgodnie z tym, jak pan prezydent widział reformę, zmianę w Krajowej Radzie Sądownictwa, ona została wybrana głosami ponad koalicją rządową. To jest wybór członków KRS, nastąpił z większością zgodną z wolą pana prezydenta przez współpracę 2 klubów parlamentarnych, szkoda, że nie wszystkich, ale 2 klubów parlamentarnych. Ta współpraca nastąpiła i w związku z czym jest uformowana zgodnie z intencją i wolą pana prezydenta. Teraz ważę, żeby się zebrała. Uważam, że tutaj... Ale ta nowelizacja jest konieczna? Nowelizacja, jak rozumiem, jest będzie konieczna, jeśli nadal organy konstytucyjne państwa, jak prezes Sądu Najwyższego, nie będą wykonywały swoich obowiązków, bo to nie jest, jak wszyscy mówią i prawnicy, zwołanie KRS-u jest czynnością techniczną, a nie czynnością wolicjonalną, czyli to nie wynika w ogóle z woli czy z oceny sytuacji, tylko po prostu jest technicznym obowiązkiem pierwszego prezesa, jeśli prezes Sądu Najwyższego nie wykonuje technicznego obowiązku, który na nim spoczywa, no to jest pytanie, w jaki sposób można z takiego stanu anarchizującego państwo wybrnąć. No to jest trochę tak, jak poczucie prezesu tutaj wyższego, trochę poczucie, jakbyśmy byli żyli w czasach liberum veto, tak? Po prostu, że a pamiętamy, że pan prezydent Komorowski na liberum veto zalecał bigosowanie, więc nie wiem, czy pan Komorowski teraz zaleciłby zbigosowanie Sądu Najwyższego zgodnie ze swoją receptą, jak pozbyć liberum veto, więc ja bym wolał, żeby liberum veto nie poprzez bigosowanie się przełamywało, tylko poprzez odpowiedzialność wszystkich organów państwa za swoje obowiązki. Jeśli ta odpowiedzialność będzie realizowana, no to nie będzie żadnego problemu ze zwołaniem KRS-u i on po prostu zacznie pracować. Wtedy zobaczymy, w jaki sposób spokojny i w normalnym trybie zacznie funkcjonować znowu instytucje wymiaru sprawiedliwości, bo ta reforma rzeczywiście jest reformą instytucji wymiaru sprawiedliwości. Grzegorz Długi, już jest skierowana do pierwszego czytania ta nowela. Czy konieczne jest jej uchwalenie? Znaczy, czasami mi się wydaje, że mamy taką troszeczkę zabawę dzieci w piaskownicy. Jedna strona tak, to druga tak, czyli wet za wet. I tak to w tej chwili wygląda. Pani pierwsza prezes powiedziała, że upraszczam oczywiście, ale powiedziała, że niekonstytucyjnego organu nie zwoła. Jak będzie konstytucyjny, to go zwoła. Riposta rządu jest momentalna, czyli będzie przeprowadzona zmiana, która da komuś innemu. Nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat to ma być Trybunał Konstytucyjny, no ale da komuś innemu ten obowiązek, czy też prawo zwoływania KRS-u. A Kukiz 15 nacisną, posłowie Kukiz 15 nacisną przycisk za, jeśli dojdzie do głosowania? Znaczy, o tym żeśmy jeszcze nie rozmawiali, my jeszcze nie widzieliśmy tego projektu jako klub, wobec tego w poniedziałek się spotkamy, będziemy o tym dyskutowali. Natomiast my mamy problem, który jest takim problemem, chyba już kolejne pokolenie nasze musi się zastanawiać nad tym, nad wybieraniem ciągle mniejszego zła. W czasach komuny też nie było konstytucyjnych władz, a jednak wiele osób, nawet obecnie krytykujących, współpracowało. Nam się zarzuca, że my chcemy też, aby było podejście propaństwowe, a nie propartyjne. Znowu takie zaczyna pan dywagować, a obiecałam, że panu utnę czas. Najlepiej póki z obcą uciąć język w ogóle. Długi język. Zmilczę to. Niesprawiedliwą sugestię. Mnie bardzo martwi niestety to, że kluczowe reformy w państwie są dokonywane w takim chaosie i w takiej bezmyślności, bo teraz szukanie jakiegoś rozwiązania, jakiegoś wytrychu, żeby można było zwołać Krajową Radę Sądownictwa, jest właśnie takim efektem tego. Źródło jest w tym, że nie było... Właśnie nie, panie ministrze. Źródło tych działań jest w tym, że te ustawy zostały przygotowane bez dogłębnego dialogu ze środowiskiem sędziowskim, bez dogłębnego dialogu z opozycją, bez rozeznania problemu na podstawie ideologicznych założeń. Tak niestety było. Ideologicznych założeń ministra Ziobry, ideologicznych założeń rządu. I to prowadzi do takich skutków i do takich rezultatów, że mamy teraz pasztet w wymiarze krajowym i w wymiarze międzynarodowym, z którym sobie jakoś musimy poradzić. Ja stawiam tezę, że w wymiarze krajowym sobie łatwo z tym nie poradzimy, dlatego że bezmyślne atakowanie sędziów, mówienie, że to jest klika, że to jest środowisko, w którym nie ma ludzi sprawiedliwych, będzie się nam odbijało czkawką, bo to jest obniżanie autorytetu jasne, państwa. Jasne, ale czasami sędziowie aż o to proszą. Nikt nie kwestionuje, że nie ma patologii. W sprawie, argument pani sędzi w Sądzie Najwyższym w sprawie kradzieży części do wiertarki. Jest po prostu dla mnie... Kuriozalne uzasadnienie co do tego, że sędziowie, którzy dopuszczają się wykroczeń, powinni być karani, to się wszyscy zgadzamy, ale naprawdę miałbym oczekiwanie jako polityk, który jest stosunkowo krótko w polityce, że najważniejsze reformy w państwie będą przeprowadzone porządnie, tak jak się to robi w innych państwach i innych instytucjach. Z tym krótko bardzo pan kolega przesadził. Dobrze. Krótko z dialogiem z różnymi środowiskami, dlatego że dzisiaj mamy w wymiarze krajowym poważny problem, w wymiarze międzynarodowym bardzo poważny problem. Jest Krajowa Rada Sądownictwa, no i powinna zacząć działać. Ona się nagle nie rozpadnie. Ja zalecam wiadro zimnej wody na głowy i reset, to znaczy zastanowienie się nad tym, jak można poprawić te ustawy, które zostały wprowadzone, żeby one były zgodne z konstytucją, zgodne z oczekiwaniami, ale też, żeby nie były wbrew środowisku sędziowskiemu, dlatego że robienie zmian, a polityka to jest robienie zmian, wbrew środowisku, które ma być zmianą objęte, jest po prostu bezsensowne i te zmiany nie wyjdą, wie to każdy, który kimkolwiek, czymkolwiek zarządzał. I niespodzianka, teraz będzie mówił... No to ja w jednym punkcie do pana posła Sasina. Wy nawet KRS-u nie potraficie zlikwidować bez chaosu. Ale chciałbym, żeby pan nie do posła Sasina i pan chciałbym, żeby nie do Sasina. No to w takim razie do ministra Szczerskiego tylko mogę się odejść. To mogę do ministra Szczerskiego również to powiedzieć, no bo przecież jeżeli jest prezydent, który stoi na straży Konstytucji i mówił to... Słucham? Pan prezydent. Tak, pan prezydent. I mówił to również wtedy, kiedy wetował ustawy, no to dał się przerobić na szaro. Tyle, że problem polega na tym, że dzisiaj nawet ta grupka osób, zresztą kolegów ministra Ziobry, czyli upolitycznienie jak nigdy, oligarchiczny system jak nigdy, jak pamięta ministra Muchę, przestrzegał przed tym, żeby nie było oligarchicznego systemu w sądownictwie. To teraz jest w dwójnasób. Polityczno-oligarchiczny system, który stworzyliście. Nie może ta grupa osób się zwołać, niekonstytucyjnie oczywiście, nie tylko ten organ wygląda, ale ustawę złamaną, którą wyście przyjęli, bo nietransparentny przecież jest ten proces, to żeby to spotkanie mogło się odbyć, to trzeba hochsztaplerkę jeszcze wprowadzić, bo jedna pani niedobra, to drugą panią wpiszemy, a jak ta pani się nie zgodzi, nie, no ta będzie bardziej zdyscyplinowana, bo jest lojalna, tak? To już... Panie pośle... Jeszcze ma męża, który też powiedziałbym odpowiednią rolę pełni, więc nie, no to jest kpina z systemu sprawiedliwości, to jest kpina z Polaków, to jest coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca, bo wasza biała księga nigdy tego nie wytłumaczy. Jarosław Kalinowski skończy. Nie. Przepraszam. Nie. Jarosław Kalinowski. Nie. A jak ktoś do mnie mówi, to ja nie mogę powiedzieć. Nie. To nowa rzeczywistość. Tak. Nie wszyscy Polacy są... To jest, bo system oligarchiczny, jednoosobowy to w ogóle... Dyktatura. Precz z dyktaturą mężczyzn. To zaraz pan pójdzie do jakiejkolwiek kozy, jeżeli dyktatura. Kobie, proszę bardzo. No, cały czas słyszymy, że w imię odpowiedzialności, w imię zgodności z prawem, to cytuję stronę rządową, pani pierwsza prezes powinna zwołać to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Ale słyszymy też z drugiej strony, nie tylko panią pierwszą prezes, ale i wielu innych prawników autorytetów, którzy mówią, że w imię odpowiedzialności za prawo i w imię odpowiedzialności wobec konstytucji, która nadal obowiązuje, no tego robić nie może, żeby być w zgodzie z własnym sumieniem i z przysięgą, którą składała. No problem polega na tym, że tego przy tym stole, tym bardziej, przepraszam, nie rozstrzygniemy. No niestety to w przyszłości albo Trybunał Stanu, albo historia wręcz będzie rozstrzygała. Niestety historycznie nie mamy w Polsce dobrych doświadczeń, nawet historycznej oceny łamania konstytucji, no bo Piłsudski połamał konstytucję, a mówi się tylko o jasnych stronach jego działalności, a o łamaniu konstytucji tak się nie pamięta i to jest przyczyna problemów, jakie dzisiaj w Polsce mamy. Tak jak Szujski mówił, fałszywa historia jest mistrzynią złej polityki, której mamy dzisiaj przykład. A może pani Szujski to Polak, prezes, panie ministrze. Gerzdorf. Józef Szujski. Jednak Józef zwoła. Szujski, historyk, no to panie. Już Polsce, tak się co na już. Nie ma pan chyba na myśli carów szujskich, no tak myślę. Panie ministrze, tak. A może pani sędzia Gerzdorf zwoła. Panowie, zwoła to posiedzenie i nie trzeba będzie nowelizować. Powinna zwołać, ale nie mam większej nadziei, że wreszcie uzna, że powinna przestrzegać prawa, bo wcześniej też jej się już bardzo mocno poza to prawo wychodzić zdarzało, jak chociażby jako prezes sądu chodziła na zwoływane przez opozycję manifestacje polityczne, no to też nie powinna tego robić, więc nie mam takiej nadziei, ale kilka kwestii znowu. Po pierwsze, jeśli słyszymy, że reformę sądownictwa powinniśmy przeprowadzać w porozumieniu z środowiskiem sędziowskim, czyli z tymi, którzy tak naprawdę nie ze środowiskiem jako całym, tylko z tymi, którzy stali na czele tego środowiska i z opozycją, no to byśmy żadnej reformy nie przeprowadzili i dalej byłoby tak źle, jak było. Więc trzeba było to zrobić nawet wbrew opozycji i wbrew tym najważniejszym sędziom w Polsce. Jestem przekonany, że Polacy to docenią, bo zobaczą, że sądy będą lepiej działały. Co do... KRS-u, no oczywiście sytuacja jest kuriozalna. My przyjmując ustawy, przecież nie mogliśmy przewidywać, że najważniejszy sędzia w Polsce, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, będzie sobie kpił z prawa po prostu i nie przestrzegał ustaw przyjmowanych przez parlament. Bo przypomnę, w Polsce to Sejm jest do przyjmowania prawa, kształtowania prawa, a nie sędziowie. Nie mamy Rzeczypospolitej sędziów, gdzie sędziowie stanowią prawo, stanowi prawo naród poprzez swoich przedstawicieli w parlamencie. I tak się w Polsce w tej chwili dzieje, a sędziowie mają te prawa wykonywać, a nie decydować o tym, które prawa są złe, a które dobre. Dlatego jest Trybunał Konstytucyjny, żeby o tym orzekać. Aby o tym orzekać. I pani sędzia Gerzdorf chyba o tych prostych zasadach po prostu zapomniała, co mnie nie dziwi, bo daje przykład temu, że to, co my mówimy od dawna, że sędziowie w Polsce postawili się ponad prawem, że sędziowie w Polsce żyją dzisiaj dla siebie, że sprawiedliwość jest fikcją, czego dowodem jest ta kwestia, chociażby ten ostatni bulwersujący przykład, gdzie sędziowie wsadzili do więzienia na 18 lat niewinnego człowieka, ale to nie zastępca Ziobro i minister Kaczyński wsadzali go do więzienia, tylko sędzia to zrobił, panie pośle, sędzia to zrobił. Sędzia to zrobił i dzisiaj słyszymy, że sędzia był pod presją mediów. No to jeśli mają być tak, że wyroki padają pod presją mediów, to naprawdę jest to bardzo niebezpieczne dla obywateli. To trzeba pod presją zmienić. Prezesa. Muszą zmienić. Pan po prostu niczego nie rozumie, panie pośle. I pan wygłasza rzeczy, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. No to niech mi pan poseł Halicki nie przerywa. Czy ustawa o służbie cywilnej przeszła przez komitet stały? Będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa, mogę powiedzieć, tu najbliższy wtorek przedmiotem obrad Rady Ministrów. Ale czemu tak późno? Czy ta ustawa, czy ta... Czy ta ustawa, jest szansa, że ta ustawa będzie przyjęta ponad podziałami, dlatego że to dotyczy regulacji płac wiceministrów. Od następnej kadencji. Od następnej kadencji. No właśnie, i to jest dosyć uczciwe postawienie sprawy, prawda? Żeby coś zrobić dla następców. Czy to jest sensowne, niesensowne? Właściwie pan minister Szczerski nie jest zainteresowany chyba tym tematem, nie? Bo to nie dotyczy akurat kancelarii. Jedna rzecz, którą się trzeba też wyjaśnić może opinii publicznej, że o ile w tej ustawie mówi się o tym, że część wiceministrów będzie miała prawo do uposażeń poselskich, to chcę tylko przypomnieć, że ministrowie Kancelarii Prezydenta nie wolno im pełnić mandatów poselskich, ani żadnych innych, więc w tym sensie ona nas nie dotyczy i też po to ważne, dlatego że czas nas się wrzuca do jednego worka ze wszystkimi innymi stanowiskami wyższymi w administracji, tymczasem rzeczywiście ministrowie Kancelarii Prezydenta nie mają żadnych przywilejów, które mają posłowie, ani dotyczących mieszkania w Warszawie, ani przejazdów. My jesteśmy tylko pracownikami pana prezydenta, po prostu urzędnikami państwowymi, więc rzeczywiście nas nie dotyczą wszystkie te przywileje, jakie mają posłowie czy ministrowie. I smutno posłami. Panu z tego. Nie, tylko chcę tłumaczyć, dlatego że często też nam się wypomina, że przecież macie jeszcze diety różne. Nie, tak, że nie wolno łączyć mandatu poselskiego z pracą w Kancelarii Prezydenta, ani pracy w Kancelarii z mandatem poselskim, więc nawet pamiętam, że jak zostawałem ministrem pana prezydenta, to pani marszałek Kidawa-Błońska nawet nie zdążyła, nie poczekała na mój wniosek o wygaszenie mandatu, tylko wygasiła mi go nawet bez mojego wniosku natychmiast, po prostu w sekundę. Więc chciałbym, żeby pani sędzia Gersdorf też tak działała właśnie z automatu i zgodnie z prawem, jak wtedy marszałek. Z automatu też orzeczenia powinno się drukować, przypomnę, tylko Trybunał. I to nawet dość długo trwa. To nie Trybunał drukuje. No właśnie, dlatego przypominam. Nowelizacja ustawy być może byłaby potrzebna, ale ja chciałem przypomnieć, że służba cywilna jest już w Konstytucji określona. Ma być zawodowa, rzetelna, bezstronna i politycznie neutralna. I ja się pytam, w jaki sposób pan premier ma zamiar, przesuwając część wiceministrów do służby cywilnej, jak zapewni, aby oni byli politycznie neutralni, bezstronni, no rzetelni, zakładam, że są, zawodowi pewnie ale też są. Ale są takie funkcje. Po co ale jeszcze jeden mówi teraz Grzegorz Długi. Bardzo panów proszę, mówi Grzegorz Długi. Mamy tutaj poważną niezgodność z artykułem 153 Konstytucji i to najpierw trzeba by usunąć. A tak, ja tu zacytuję jednego z naszych posłów. To wszystko. Ale jaką niezgodność? Nie, właśnie jaką niezgodność. No bo jeżeli wiceministrów damy do służby cywilnej, to naruszamy Konstytucję. Ale dzisiaj mamy dwie kategorie wiceministrów. Właśnie, sekretarze stanu, którzy są politykami i podsekretarze stanu, którzy są urzędnikami. Tak są nawet opisani w dzisiaj funkcjonującym prawie jako najwyżsi urzędnicy państwowi. Więc tylko chodzi o podsekretarzy, o tych, oni muszą spełniać wszystkie te warunki, wyjaśnię to, które są w ustawie służby cywilnej. No trzeba, jak widać. Powie, że jak widać, trzeba. Stanu nie jak są widać, polityczni. No jak widać, trzeba. No nie są. Nie będą mogli być partii politycznej, nie będą mogli być radnymi, nie będą mogli prowadzić żadnej, wyrażać żadnych swoich politycznych sympatii. Obejmą ich dokładnie te same regulacje. Jeśli którykolwiek z podsekretarzy uzna, że chce być politykiem, nie wejdzie do służby cywilnej. Grzegorz Długi dokończy. Fakty są takie, że to są wszystko roszady w ramach tego samego pokoju. Nawet jak przemeblujemy pokój, tu cytuję naszego posła, nawet jeżeli przemeblujemy pokój, ciągle widzimy, ile jest tych mebli. Ja bym proponował już systemowe zmiany. Zmiany, które by systemowo zapobiegały marnotrawstwu. Żadnych nagród, żadnych premii. W tej ustawie też to jest. Żadnych premii. Przesuwanie ludzi, jeżeli mamy 130 ministrów i w tej chwili część z nich ukryjemy jako urzędników, to nie zmieni faktu, że będziemy mieli 130 ludzi, którzy w tym samym mniej więcej są miejscu i robią to samo. My tak naprawdę pod publikę robimy ścianę. Ale co pan ma na myśli? Te racjonalizacje, że te osoby zostały ukryte? No jedna osoba oczywiste. Została pełnomocnikiem, pan Piotr jedna Ważny, osoba, ale... I za darmo, proszę zauważyć, że jedna osoba, już nie chcę po nazwisku mówić, nagle zdecydowała się za darmo pracować, no to aż się prosi przypomnieć dyskusję USOWY, że albo wobec tego jest jednym lub lub drugim, który tam pani minister powiedziała. Wobec tego to jest głęboko podejrzane. Ja liczę na to, że CBA się zajmie, jaka była, jest taka jak kto dobra bogaty, motywacja. To kto mu zabroni? No to jest prawda. No więc ja tutaj chwalę bardzo. Natomiast ciekawe, od kiedy bogaty też. Natomiast fakty są takie, że to nie jest żadna na razie, przynajmniej z tych medialnych informacji, dopiero jak zobaczymy projekt, będziemy mogli mówić konkretnie, ale z tych medialnych informacji, to ja tutaj nie widzę żadnej rewolucji. Ja, gdybyśmy zaczęli mówić, po cholerę nam 19 ministerstw. Mamy mało czasu i paru panów jeszcze. Proszę bardzo. Najlepiej zlikwidujmy rząd. Po pierwsze, likwidacja rządu jest przyszłością narodu. To rzeczywiście jest poziom dyskusji z opozycją, która domaga się likwidacji rządu. No to media była parę lat bez rządu i jakoś funkcjonowała. No nie, była z rządem, tylko rządem technicznym. Na pewno nam nie... Po pierwsze trzeba zauważyć, że ta ustawa niestety znowu jest protezą, jest próbą rozwiązania sytuacji narzędziami, które tej sytuacji nie rozwiążą. Jest protezą. Premier jest pod olbrzymim naciskiem opinii publicznej, bardzo słusznym, dlatego że wypłacał wiceministrom nagrody, poprzednia pani premier też wypłacała, więc ta presja opinii publicznej jest olbrzymia i teraz się szuka rozwiązania, które stworzyłoby takie wrażenie, że problem zostanie rozwiązany. Ale ten problem nie zostanie rozwiązany. Mi się wydaje, że trzeba zrobić kilka rzeczy i to naprawdę kompleksowo i systemowo. Pierwsza sprawa, przyjrzeć się efektywności całej administracji publicznej. Są miejsca, gdzie trzeba przyciąć, są miejsca, gdzie trzeba zatrudnić więcej osób. Tak. Po drugie, uważam, że rezygnowanie z nagród jest niewłaściwą sytuacją. Jeżeli ktoś wykonuje dobrze swoje obowiązki, nagroda ma zawsze znaczenie motywujące, to powinien taką nagrodę dostawać, ale to nie powinna być rutyna, tylko to powinno być coś ekstra za dobrze wykonane obowiązki, za szczególne zasługi. To jest druga rzecz. Trzecia jest taka, że jeżeli jest problem z wynagrodzeniem wiceministrów, to podnieśmy im wreszcie wynagrodzenia do godziwego poziomu. Mówmy o tym wprost, a nie udawajmy, że po prostu przesuniemy ich z jednej grupki do drugiej i problem zostanie załatwiony. Bo w tej chwili po prostu szukamy po raz kolejny wytrychu dotyczącego kilkudziesięciu osób w Polsce, którzy mają bardzo dużą odpowiedzialność za to, co robią. Andrzej Halicki później... Ma rację poseł Długi, że to jest niszczenie tego, co było kiedyś administracją cywilną, profesjonalną, rzetelną, z doświadczeniem i apolityczną. Dlatego, że wprowadzacie polityków do tej kategorii. Nie, że dzisiaj oni są, tylko wprowadzacie. Ale chcecie wprowadzić przez podwójne... parlamentarzystą na przykład, skoro mają mieć podwójne wyposażenie. Nawet jeżeli zawiesz uposażenie. Jakich parlamentarzystów? No do przecież tego, pan no przecież, nie, pan nie wie, o czym pan mówi. Nie ma takiego. Pan nie wie, o czym pan mówi. Zniszczyli, zniszczyliście administrację cywilną, zniszczyliście służbę cywilną. Czy pan nie jest w stanie rozmawiać merytorycznie, tylko politycznie? Mamy minutę do końca. Jarosław Kalinowski. Nie rozmawialibyśmy na ten temat, gdyby nie wyszły na jaw te nieszczęsne, wizerunkowo katastrofalne dla PiS-u te nagrody. Jawne. Nie byłoby tego problemu. Nie byłoby tej dyskusji. Ale problem premier próbuje wyjść. Problem trzeba rozwiązać. Przeciwna jest matematyka, bo tydzień temu usłyszeliśmy, wszyscy sam premier zapowiadał, że będzie zmniejszenie ilości ministrów, że będzie 20 milionów rocznie oszczędności z tego tytułu. No a słyszymy, że no owszem, wiceministrem przestał być, ale został pełnomocnikiem z wyższym wynagrodzeniem. Że nie będzie wiceministrami, ale trzy razy więcej będą zarabiać w tej chwili. Czyli tak naprawdę nie będzie 20 milionów oszczędności w wyniku tej operacji, tylko co najmniej 20 milionów rosną koszty utrzymania urzędników. Rzeczywiście pani konkluzja, że nikt niczego nie rozumie tutaj przy tym stole, rzeczywiście jest prawdą. Ale na szczęście mamy pana ministra. Panowie nie wiecie, o czym mówicie. 20 milionów Ilość ministrów jest systematycznie zmniejszana przez pana premiera. 17 wiceministrów odeszło do tej pory, w najbliższym tygodniu odejdą kolejni. Ale proszę nie przekrzykiwać. Dlatego zapowiedź pana premiera, dlatego że racjonalizujemy zarządzanie. Nie dlatego odeszli są niekompetentni, tylko racjonalizujemy i robimy tańszą administrację. Będziemy do tego dążyć. Jarosław Kalinowski, Dariusz Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu,